मसावरा बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा बरेली वाले झुमके पे जिया लल जाए कमर लचकाए तो लको गिर जाए Tidak.